Când ne-am întors la pensiune, centrul era în cea mai mare parte în flăcări, cu tramvaie răsturnate și cu resturi de automobile folosite drept baricade ocazionale. Am pus într-o valiză puținele lucruri care meritau să fie luate și numai după un timp mi-am dat seama că uitasem ciornele a două sau trei povestiri de nepublicat, dicționarul bunicului pe care nu l-am mai recuperat niciodată și cartea lui Diogenes Laertios primită ca premiu când am ieșit cel din tâi la bacalaureat. Tot ce ne-a stat prin cap fratelui meu și mie a fost să cerem găzduire unchiului Juanito, care stătea la numai 4 străzi de pensiune. Avea un apartament la etajul 2, cu un salon, sufragerie și 2 dormitoare, unde locuia împreună cu soția și cu copiii lor, Eduardo, Margarita și Nicolas, băiatul cel mare, care stătuse o vreme cu mine la pensiune. Abia încăpeam, dar familia Marquez Caballero a avut bunătatea să improvizeze spații chiar și acolo unde nu existau, până și în bucătărie, și nu numai pentru noi, ci și pentru alți prieteni de-ai noștri de la pensiune: José Palencia, Domingo Manuel Vega, Carmelo Martinez, toți din Sucre și alții pe care abia-i cunoșteam. Puțin înainte de miezul nopții, când ploaia a încetat, am urcat pe terasă pentru a vedea priveliștea infernală a orașului luminat de flăcările incendiilor. În zare, dealurile Monserate și Guadalupe erau 2 uriașe mase de umbre pe cerul întunecat de fum, dar eu nu vedeam în ceața dezolantă decât fața enormă a muribundului care se târa spre mine, implorându-mă să-i dau un ajutor imposibil. Vânătoarea de pe străzi încetase și în liniștea îngrozitoare se auzeau numai împușcăturile răslețe ale nenumăraților franctirări postați prin tot centrul, ca și zgomotul asurzitor al trupelor care, încetul cu încetul, distrugeau orice urmă de rezistență armată sau lipsită de arme pentru a supune orașul. Impresionat de priveliștea morții, unchiul Juanito exprimă printr-un singur suspin sentimentul tuturor: Doamne Dumnezeule, totul pare un vis. Întorcându-ne în salonul în penumbră, m-am prăbușit pe sofa. Buletinele oficiale transmise de posturile ocupate de trupele guvernamentale descriau panorama unei liniști restabilite treptat. Nu mai existau discursuri, dar nu se putea face o deosebire precisă între posturile oficiale și cele care continuau să se afle în mâinile rebelilor, și chiar și acestea erau imposibil de deslușit în avalanșa tumultoasă a știrilor contradictorii. S-a spus că toate ambasadele erau arhipline de refugiați și că generalul Marshall se afla în cea a Statelor Unite sub protecția unei gărzi de onoare de la Academia Militară. Și Laureano Gomez se refugiase acolo încă din primele ore și vorbise la telefon cu președintele lui, încercând să-l împiedice să negocieze cu liberalii într-o situație pe care el o considera drept manevră a comuniștilor. Fostul președinte, Alberto Lleras, pe atunci secretar general al Uniunii Panamericane, se salvase printr-o minune, căci fusese recunoscut în automobilul său neblindat când pleca din Capitoliu și au încercat să-l facă să plătească pentru predarea legală a puterii în mâinile conservatorilor. La miezul nopții, majoritatea delegaților la conferința panamericană erau în afara oricărui pericol. Printre atâtea știri contradictorii s-a anunțat că Guillermo Leon Valencia, fiul poetului cu același nume, fusese omorât cu pietre, iar cadavrul său atârna spânzurat în Piața Bolívar. Însă ideea că guvernul controla situația începuse să se profileze îndată ce armata a recâștigat posturile de radio care se aflau în puterea rebelilor. În locul proclamațiilor de război, știrile de atunci încercau să liniștească țara, susținând în chip de consolare că guvernul era stăpân pe situație, în timp ce capii liberali negociau cu președintele Republicii împărțirea puterii. În realitate, singurii care păreau că acționează cu simț politic erau comuniștii, minoritari și exaltați, care în toiul vacarmului de pe străzi erau văzuți conducând mulțimea ca niște agenți de circulație spre centrele puterii. Liberalismul, în schimb, a demonstrat că era divizat în cele două jumătăți denunțate de Gaitan în campania sa. Conducătorii, care încercau să negocieze o cotă parte din putere la Palatul Prezidențial, și alegătorii, care au rezistat cum au putut și până unde au putut, prin turnuri și pe terase. Prima întrebare care s-a pus în legătură cu moartea lui Gaitan a fost cea referitoare la identitatea asasinului. Nici astăzi nu există o convingere unanimă că ar fi fost Juan Roa Sierra, pistolarul solitar care a tras din mijlocul mulțimii de pe strada Septima. E greu de crezut că ar fi acționat singur și nu părea să aibă cultura suficientă pentru a decide pe cont propriu moartea aceea devastatoare, în ziua aceea, la ora aceea, în locul acela și în felul acela. Aflând de la radio de asasinarea lui Gaitan, eroul ei politic, Encarnación Sierra, mama lui Juan, văduvă și în vârstă de 52 de ani, s-a apucat să-și vopsească în negru rochia cea mai bună, cu gândul să poarte doliu după el. Nu terminase încă în momentul în care a auzit că asasinul era Juan Roa Sierra, al 13-lea din cei 14 copii ai ei. Niciunul nu ajunsese mai departe de școala primară și patru dintre ei, doi băieți și două fete, muriseră. Ea a declarat că de vreo 8 luni luase aminte că Juan se schimbase comportându-se ciudat, vorbea singur și râdea fără rost și la un moment dat a mărturisit familiei că se credea reîncarnarea generalului Francisco de Paula Santander, eroul independenței noastre, dar și-au zis că era o glumă proastă de bețivan. Nu s-a aflat niciodată că fiul ei ar fi făcut rău cuiva și reușise chiar să obțină de la oameni cu o anumită greutate scrisori de recomandare pentru a-și găsi un post. Avea una dintre ele în portofel când l-a omorât pe Gaitan. Cu 6 luni înainte, îi scrisese cu mâna lui o scrisoare președintelui Ospina Perez, în care îi solicita o întrevedere ca să-l roage pentru o slujbă. Mama a declarat anchetatorilor că fiul ei îi vorbise de problema cu slujba și lui Gaitan în persoană, dar că acesta nu-i dăduse nicio speranță. Nu se știa să fi tras în viața lui, dar felul în care a folosit arma crimei nu era nici pe departe al unui începător. Revolverul era un 38 cu țeava lungă, atât de hărtănit că a fost o adevărată minune că nu și-a greșit ținta. Câțiva funcționari din clădire credeau că-l văzuseră în ajunul asasinatului la etajul unde se aflau birourile lui Gaitan. Portarul a susținut că în dimineața de 9 aprilie fusese văzut fără niciun dubiu, urcând scările și coborând apoi cu liftul împreună cu un necunoscut. I s-a părut că amândoi așteptaseră câteva ore la intrarea în clădire, dar Roa era singur lângă poartă când Gaitan a urcat la el la birou, puțin înainte de 11. Gabriel Restrepo, un ziarist de la La Jornada, ziarul campaniei lui Gaitan, a făcut inventarul documentelor de identitate pe care Roa Sierra le avea asupra lui când a comis crima. Nu lăsau nicio îndoială cu privire la identitatea și condiția lui socială, dar nu ofereau niciun indiciu despre scopurile sale. Avea în buzunarele de la pantaloni 82 de centime în monede amestecate, când pe atunci costau doar 5 tot felul de lucruri indispensabile pentru viața de zi cu zi. Într-un buzunar interior al hainei avea un portofel de piele neagră cu o hârtie de 1 peso. Mai avea și un certificat de bună purtare, altul de la poliție, conform căruia nu avea antecedente penale, și o a treia hârtie cu adresa lui dintr-un cartier de oameni săraci, strada Octava, numerele 30-73. Potrivit livretului său militar de rezervist, categoria a doua, din același buzunar, era fiul lui Rafael Roa și al lui Encarnación Sierra și se născuse acum 21 de ani, la 4 noiembrie 1921. Totul părea în regulă, în afară de faptul că un om de condiție atât de umilă și fără antecedente penale avea la el atâtea dovezi de bună purtare. Însă imaginea bărbatului elegant care l-aruncase hoardelor turbate, dispărând apoi pentru totdeauna într-un automobil de lux, mi-a lăsat o urmă de îndoială pe care n-am putut niciodată să o lămuresc. În toiul tragediei, pe când cadavrul apostolului asasinat era îmbălsămat, membrii conducerii liberale se întruniră la cantina clinicii centrale pentru a lua hotărâri de urgență. Cea mai presantă a fost să se ducă la Palatul Prezidențial fără să ceară în prealabil audiență pentru a discuta cu șeful statului măsurile de urgență prin care să se poată opri cataclismul ce amenința țara. Puțin înainte de 9 seara, ploaia se domolise și primii delegați și-au croit a nevoie drum pe străzile pline de moloz și de cadavre ciuruite de gloanțele oarbe ale franctirărilor de prin balcoane și terase. În anticamera biroului prezidențial au întâlnit câțiva înalți funcționari și oameni politici conservatori și pe soția președintelui, Doña Berta Hernández de Ospina, foarte stăpână pe sine. Purta încă taiorul cu care își întovărășise soțul la expoziția de la Engativa și la brâu un revolver reglementar. La sfârșitul serii, președintele pierduse contactul cu punctele cele mai fierbinți și încerca împreună cu militari și miniștri, cu ușile închise, să evalueze situația țării. Venirea capilor liberali l-a luat prin surprindere pe la 10 fără ceva și n-a vrut să-i primească pe toți odată, ci doi câte doi, dar ei au hotărât că în acest caz nu va intra niciunul. Președintele a cedat, însă liberalii au considerat că oricum era un motiv de descurajare. L-au găsit așezat în capul unei mese lungi de ședințe, îmbrăcat într-un costum impecabil și fără cel mai mic semn de nervozitate. Doar felul în care fuma, neîncetat și cu nesaț și uneori stingând o țigară la jumătate pentru a aprinde alta, trăda o anume încordare. Unul dintre cei care au fost atunci de față mi-a povestit după mulți ani cât de tare îl impresionase cum se reflectau flăcările incendiilor în părul platinat al președintelui impasibil. Prin marile vitralii din biroul prezidențial se zărea jarul dărâmăturilor sub cerul iluminat până la capătul pământului. Tot ce se știe despre audiența aceea se datorează puținului pe care l-au povestit chiar protagoniștii, rarelor infidelități ale unora și fanteziilor numeroase ale altora, precum și reconstituirii acelor zile nefaste făcute pas cu pas de poetul și istoricul Arturo Alape și pe care s-au întemeiat în bună parte aceste memorii. Delegația liberală era alcătuită din Don Luis Cano, Plinio Mendoza Neira, directorul ziarului de seară al liberalilor, El Spectador, care inițiase întrunirea, și din alți trei tineri din conducere, dintre cei mai activi, Carlos Lieras Restrepo, Dario Echandia și Alfonso Araujo. În cursul discuției au tot intrat și ieșit alți liberali de marcă. Potrivit evocărilor lucide pe care le-am ascultat mulți ani mai târziu din gura lui Plinio Mendoza Neira, în exilul său plin de nerăbdare la Caracas, niciunul dintre ei nu avea încă un plan pregătit. El era singurul martor al asasinării lui Gaitan și a povestit totul amănunțit cu talentul său de orator înnăscut și de ziarist încercat. Președintele a ascultat cu atenție solemnă și la sfârșit i-a poftit pe liberali să-și exprime ideile pentru soluționarea judicioasă și în spirit patriotic a acelei situații de urgență excepționale. Mendoza, renumit printre prieteni și dușmani prin franchețea sa brutală, a răspuns că cel mai indicat ar fi ca guvernul să desemneze forțele armate spre a-și asuma puterea, dat fiind că în momentul acela poporul avea încredere în ele. Fusese ministru de război în recentul guvern liberal al lui Alfonso López Pumarejo, îi cunoștea bine pe militari dinăuntrul instituției și credea că numai ei ar putea aduce țara pe făgașul normalității. Însă președintele n-a fost de acord cu realismul acestei soluții și nici liberalii înșiși n-au mai susținut-o. Următorul care a vorbit a fost Don Luis Cano, bine cunoscut pentru prudența sa de excepție. Nutrea sentimente aproape paterne față de președinte și s-a mărginit să-și ofere sprijinul pentru orice decizie grapnică și dreaptă luată de Ospina cu ajutorul majorității. Acesta i-a dat asigurări că va găsi măsurile indispensabile pentru întoarcerea la normalitate, dar întotdeauna în acord cu Constituția. Și, arătând pe fereastră infernul care devora orașul, le aminti cu o ironie prost mascată că nu guvernul îl provocase. Ospina era renumit prin cumpătarea și educația sa aleasă, în contrast cu ostentația lui Laureano Gomez și cu îngânfarea altor tovarăși de partid, experți în alegeri frauduloase, dar în seara aceea istorică a demonstrat că nu era dispus să fie mai puțin recalcitrant decât ei. Așa încât discuția s-a prelungit până la miezul nopții, fără să se ajungă la nicio înțelegere și cu întreruperi din partea doniei Berta de Ospina, care aducea știri din ce în ce mai înspăimântătoare. Numărul morților de pe străzi nu mai putea fi stabilit ca și cel al franctirorilor în poziții de neatins și al oamenilor înnebuniți de durere, de furie și de alcoolul din sticlele cu mărci celebre furate de la magazinul de lux. Căci centrul orașului era devastat și încă în flăcări, iar magazinele de lux, Palatul de Justiție, sediul guvernului și multe alte edificii importante erau avariate sau incendiate. Realitatea bloca treptat căile de a se ajunge la un acord pacific între mai mulți oameni împotriva unuia singur în insula pustie care era biroul prezidențial. Dario Echandia, care avea poate cea mai mare autoritate, a vorbit cel mai puțin. A făcut doar două sau trei comentarii ironice în legătură cu președintele și s-a refugiat din nou în gândurile sale. Părea a fi candidatul cel mai potrivit pentru a-l înlocui pe Ospina Perez la președinție, dar în seara aceea n-a făcut nimic care să merite și nici să evite acest lucru. Președintele, care trecea drept un conservator moderat, dădea impresia că este astfel din ce în ce mai puțin. Era nepotul a doi președinți, tată de familie, inginer ieșit la pensie și milionar de când se știe, și mai avea și alte afaceri de care se ocupa fără să producă însă nici cea mai mică vâlvă, încât se spunea, neîntemeiat de altfel, că în realitate soția lui Certăreață era cea care conducea și la ei acasă și la palat. Și chiar și așa, conchise cu un sarcasm virulent. N-ar avea niciun inconvenient să accepte propunerea, însă se simțea foarte bine conducând guvernul din fotoliul unde stătea prin voința poporului. Vorbea cu siguranța pe care i-o dădea o informație ce le lipsea de bună seamă liberalilor, cunoașterea precisă și amănunțită a ordinii publice din țară. Era informat în permanență căci ieșise de mai multe ori din birou pentru a primi un raport temeinic. Garnizoana din Bogota nu ajungea la 1000 de oameni și din toate departamentele soseau știri mai mult sau mai puțin grave, dar pretutindeni forțele armate erau fidele și țineau situația sub control. În departamentul vecin, Boyacá, renumit prin liberalismul său tradițional și duritatea conservatorilor, guvernatorul José María Villarreal, conservator inflexibil, nu numai că reprimase din fașă tulburările locale, ci trimisese în plus și trupe bine înarmate pentru a supune capitala. Așa încât tot ce-i trebuia președintelui era să le abată atenția liberalilor cu calmul lui chibzuit de om care vorbește puțin și fumează în voie. În niciun moment nu s-a uitat la ceas, dar a calculat pe semne exact ora la care orașul avea să fie întărit masiv cu trupe noi, călite cu prisosință în represiunea oficială. După un lung schimb de formule de tatonare, Carlos Lieras Restrepo a prezentat decizia luată de conducerea liberală la clinica centrală pe care o păstraseră ca soluție extremă, să-i propună președintelui să-l desemneze pe Dario Echandia pentru preluarea puterii în folosul reconcilierii politice și al păcii sociale. Neîndoios, formula avea să fie sprijinită fără rezerve de Eduardo Santos și Alfonso López Pumarejo, foști președinți și oameni cu excelent credit politic, dar care nu se aflau în ziua aceea în țară. Răspunsul președintelui rostit cu același calm cu care fuma n-a fost însă cel așteptat. N-a pierdut ocazia să-și arate adevăratul caracter cunoscut de puțini până atunci. A spus că pentru el și familia lui cel mai comod ar fi să plece de la putere și să trăiască în străinătate cu averea personală și fără preocupări politice, dar că îl îngrijora ce ar fi putut însemna pentru țară ca un președinte ales să fugă, nesocotindu-și mandatul pentru care fusese investit. Războiul civil avea să fie inevitabil și când Lieras Restrepo a mai insistat odată vorbindu-i de retragere, și-a permis să-i amintească de faptul că obligația lui era să apere Constituția și legile, fiindcă se angajase nu numai față de patrie, ci și față de conștiința lui și față de Dumnezeu. Se spune că atunci a rostit cuvintele istorice pe care în realitate nu le-a spus Parese niciodată, dar i-au fost atribuite pe veci. Pentru democrația columbiană e mai bun un președinte mort decât unul care fuge. Niciunul dintre martori nu și-a amintit să le fie auzit din gura lui și nici din altcuiva. Cu timpul au fost puse pe seama unor personaje diferite și chiar le-au fost contestate meritele politice și valoarea istorică, dar niciodată frumusețea literară. De atunci, ele au devenit deviza guvernării lui Ospina Perez și unul dintre temeiurile gloriei lui. S-a ajuns să se spună că au fost inventate de diverși ziariști conservatori și mai cu seamă de foarte cunoscutul scriitor, politician și actual ministru al minelor și petrolului, Joaquin Estrada Monsalve, care s-a aflat într-adevăr în Palatul Prezidențial, dar nu și în sala de întruniri, astfel încât au rămas în istorie ca spuse de cine trebuia să le fi spus într-un oraș nimicit care n-avea să mai fie în veci același. La urma urmelor, meritul real al președintelui nu fusese acela de a inventa fraze celebre, ci acela de a se fi întreținut cu liberalii, cu tot felul de amăgiri adormitoare până după ce a trecut de miezul nopții, când au sosit întăririle pentru a reprima rebeliunea plebei și a impune pacea conservatoare. Doar atunci, la ora 8 dimineața, pe 10 aprilie, l-a trezit pe Dario Echandia, cu telefonul acela de coșmar ce a sunat de 11 ori și l-a numit ministru de interne în noul guvern bipartit. Laureano Gomez, nemulțumit de soluție și îngrijorat de siguranța personală, a plecat la New York cu familia până ce aveau să se creeze condițiile pentru eterna sa dorință arzătoare de a fi președinte. Visele unei profunde schimbări sociale pentru care murise Gaitan s-au destrămat printre dărâmăturile fumegânde ale orașului. Morții de pe străzile din Bogota, ca și cei în urma reprimării oficiale din anii următori, au fost, după cât se pare, peste 1 milion. La asta s-au adăugat mizeria și exilul pe care atâția alții au fost nevoiți să le îndure. Și aceasta cu mult înainte ca șefii liberali din guvern să înceapă să-și dea seama că și asumaseră riscul de a trece în istorie în postură de complici. Printre nenumărații martori notabili ai acelei zile în Bogota, existau doi care nu se cunoșteau între ei și care, după ani de zile, aveau să-mi fie prieteni extrem de buni. Unul era Luis Cardosa Iaragon, poet și autor de eseuri politice și literare din Guatemala, care asista la conferința panamericană ca ministru de externe al țării lui, fiind șeful delegației. Celălalt era Fidel Castro. De altfel, amândoi au fost acuzați la un moment dat că au fost implicați în revoltă. Despre Cardosa Iaragon s-a spus că fusese unul dintre instigatori sub acoperirea de trimis special al guvernului progresist al lui Jacobo Arbenz. Trebuie avut însă în vedere că Luis Cardosa Iaragon era delegat al unui guvern important și un mare poet de limbă spaniolă care nu s-ar fi pretat niciodată la o astfel de aventură demențială. Evocarea cea mai dureroasă din frumosul lui volum de memorii a fost acuzația lui Enrique Santos Montejo, Caliban, care, în populara sa coloană Dansul Orelor de la El Tiempo, i-a atribuit misiunea oficială de a-l asasina pe generalul George Marshall. Numeroși delegați la conferință au intervenit pentru ca ziarul să dea o desmințire la acuzația aceea smintită, dar fără succes. Organul oficial al conservatorilor la putere, El Siglo, a proclamat în cele 4 vânturi că instigatorul revoltei fusese Cardosa Iaragon. L-am cunoscut după mulți ani la Ciudad de Mexico cu soția lui, Lia Kostakovski, în casa lor din Coyoacán, sacralizată de amintiri și înfrumusețată de operele originale ale unor mari pictori ai vremii. Noi, prietenii, ne duceam acolo duminica seara pentru întruniri cordiale fără pretenții. El se considera un supraviețuitor mai întâi după ce automobilul i-a fost mitraliat de franctirări la nici câteva ceasuri după asasinarea lui Gaitan, iar apoi, după câteva zile, când revolta era deja înnăbușită, după ce un bețiv care i-a ținut calea a tras drept în el cu un revolver care s-a blocat însă de 2 ori. Ziua de 9 aprilie era un subiect obsedant în discuțiile noastre, în care furia se împletea cu nostalgia anilor pierduți. și Fidel Castro a fost victima a tot soiul de acuzații absurde din cauza unor acțiuni legate de calitatea sa de lider studențesc. În noaptea aceea neagră, după ziua cumplită petrecută în mijlocul mulțimii deslănțuite, s-a dus la divizia a 5-a a Poliției Naționale, încercând să intervină pentru a se pune capăt măcelului de pe străzi. Trebuie să-l cunoști bine ca să-ți imaginezi disperarea lui în acea fortăreață răsculată unde impunerea unui consens părea cu neputință. S-a întâlnit cu șefii garnizoanei și cu alți ofițeri insurgenți și s-a străduit să-i convingă, fără succes, că toate forțele care rămân în cazarmă sunt pierdute. Le-a propus să-și scoată oamenii să lupte în stradă pentru restabilirea ordinii și instaurarea unui regim mai drept. A adus ca argumente tot felul de precedente faimoase, însă nu a fost ascultat, iar în vremea aceea trupele și tancurile oficiale mitraliau fortăreața. În cele din urmă s-a hotărât să împărtășească soarta tuturor. În zorii zilei a sosit la divizia a 5-a Plinio Mendoza Neira cu instrucțiuni de la conducerea Partidului Liberal pentru a obține predarea pașnică nu doar a ofițerilor și a agenților răsculați, ci și a numeroșilor liberali în derivă care așteptau ordine ca să poată acționa. În nesfârșitele ore cât a durat negocierea unui acord, lui Mendoza Neira i s-a întipărit în memorie imaginea acelui student cubanez, robust și polemic, care a intervenit de mai multe ori în controversele dintre conducătorii liberali și ofițerii insurgenți, cu o luciditate ce i-a depășit pe toți. Numai după câțiva ani a aflat cine era, fiindcă l-a văzut întâmplător la Caracas, într-o fotografie din acea noapte îngrozitoare, Fidel Castro fiind pe atunci în Sierra Maestra. L-am cunoscut 11 ani mai târziu, când am asistat ca reporter la intrarea sa triumfală în Havana și cu timpul am legat o prietenie strânsă care a rezistat de-a lungul anilor, învingând nenumăratele dificultăți. În lungile mele discuții cu el despre toate subiectele de pe lume, ziua de 9 aprilie a revenit mereu, Fidel Castro evocând-o la nesfârșit ca una dintre dramele hotărătoare în formarea lui. Îndeosebi noaptea de la divizia a 5-a, când și-a dat seama că majoritatea insurgenților care intrau și ieșeau se dădeau la jafuri în loc să contribuie prin acțiunile lor la urgentarea unei soluții politice. În vreme ce acești doi prieteni erau martori ai evenimentelor care au marcat o ruptură în istoria Columbiei, fratele meu și cu mine supraviețuiam în umbră împreună cu cei cu care ne refugiaserăm în casa unchiului Juanito. N-am fost nicio clipă conștient că devenisem un ucenic în ale scrisului, care într-o bună zi avea să încerce să reclădească din memorie mărturia zilelor înspăimântătoare pe care le trăiam. Singura mea preocupare pe atunci era mult mai banală, să încunoștiințez familia că eram în viață, cel puțin până în clipa aceea, și să aflu totodată vești despre părinți și frați, mai cu seamă despre Margot și Aida, cele două surori mai mari care erau interne la colegii din orașe diferite. Faptul că ne-am refugiat la unchiul Juan a fost un miracol. Primele zile au trecut greu din cauza împușcăturilor neîncetate și a lipsei oricărei știri demne de încredere. Însă, încetul cu încetul, am explorat magazinele vecine, reușind să cumpărăm câte ceva de mâncare. Străzile erau invadate de trupele de asalt cu ordinul nestrămutat de a deschide focul. Incorigibilul José Palencia s-a deghizat în militar pentru a circula fără restricții cu o cască de explorator și cu niște cisme înalte găsite într-un coș de gunoi și a scăpat ca prin minune de prima patrulă care l-a descoperit. Posturile de radio comerciale care amuțiseră înainte de miezul nopții au rămas sub controlul armatei. Oficii telegrafice și telefoanele rudimentare și puține erau rezervate forțelor de ordine și nu mai existau alte mijloace de comunicare. În fața oficiilor care nu mai făceau față erau mereu cozi pentru telegrame, dar posturile de radio au creat un serviciu special de trimitere a mesajelor pe calea undelor pentru cine ar fi avut norocul să le asculte. Calea aceasta ni s-a părut cea mai ușoară și de încredere și ne-am hotărât să o folosim părăsim fără prea mari speranțe. Fratele meu și cu mine am ieșit în stradă după 3 zile de stat în casă. Priveliștea a fost terifiantă. Orașul era numai dărâmături, întunecat de ploaia neîntreruptă care mai potolise incendiile, dar întârziase operațiile de refacere. Multe străzi erau blocate din pricina cuiburilor de franctirări de pe acoperișurile clădirilor din centru și trebuia să ocolim fără rost la ordinele patrulelor înarmate ca pentru un război mondial. Duhoarea morții era de nesuportat. Camioanele armatei nu izbutiseră să strângă grămezile de trupuri de pe trotuare, iar soldații erau nevoiți să țină piept grupurilor disperate care năvăleau ca să-și identifice morții. Printre ruinele a ceea ce fusese complexul comercial, aerul pestilențial devenise irrespirabil, încât multe familii erau silite să renunțe la căutarea cadavrelor. Dintr-una din piramidele uriașe de trupuri se evidenția unul desculț și fără pantaloni, dar purtând o haină cu eticheta neatinsă. După 3 zile, cenușa mai împrăștia încă duhoarea trupurilor neidentificate în stare de descompunere printre dărâmături sau îngrămădite pe trotuare. Când ne așteptam mai puțin, am fost opriți brusc de zgomotul de neconfundat al încărcătorului unei puști în spatele nostru și de un ordin ferm: mâinile sus. Le-am ridicat fără să stau pe gânduri, încremenit de groază, până când m-au făcut să-mi vin în fire hohotele de râs ale prietenului nostru, Angel Casih, care răspunsese apelului forțelor armate ca rezervist de primă categorie. Grație lui, cei care ne refugiaserăm acasă la unchiul Juanito, am reușit să trimitem un mesaj după o zi de așteptare în fața radiodifuziunii naționale. Tata l-a ascultat la sucre printre nenumăratele mesaje care s-au citit zi și noapte vreme de 2 săptămâni. Fratele meu și cu mine, victime fără scăpare ale maniei familiei de a răstălmăci totul, am rămas cu spaima în suflet că mama ar putea interpreta vestea ca o intervenție din milă a prietenilor spre a-i pregăti pentru ce putea fi mai rău. N-am fost prea departe de adevăr. Mama visase din prima noapte că amândoi băieții ei mai mari se înnecaseră într-o mare de sânge. A fost pe semne un coșmar atât de convingător că atunci când a aflat pe alte căi adevărul, a hotărât ca niciunul din noi să nu se mai întoarcă vreodată la Bogota, chiar de ar fi să rămânem acasă muritori de foame. Hotărârea trebuie să fi fost nestrămutată, căci părinții ne-au poruncit în prima lor telegramă să venim cât mai curând cu putință la Sucre să vedem acolo ce vom face. În așteptarea plină de încordare, câțiva colegi mi-au vorbit cu entuziasm de posibilitatea de a ne urma studiile la Cartagena de Indias, crezând că Bogota avea să renască din dărâmături, dar că bogotanii nu-și vor reveni în veci după teroarea și ororile masacrului. Cartagena avea o universitate centenară cu un prestigiu la fel de mare ca și cel al patrimoniului său istoric și o facultate de drept de dimensiuni omenești, unde aveau să accepte drept bune calificativele mele proaste de la Universitatea Națională. N-am vrut să înlătur ideea fără să meditez pe îndelete și nici să fac vreo aluzie părinților până n-aveam să o încerc pe pielea mea. I-am anunțat doar că voi veni la Sucre cu avionul făcând escală la Cartagena, fiindcă pe fluviul Magdalena călătoria putea fi de-a dreptul sinucigașă cu războiul acela mistuitor. Luis Enrique, la rândul lui, le-a dat de veste că se va duce la Barranquilla în căutare de lucru, îndată ce își va pune la punct afacerile cu patronii săi din Bogota. În orice caz, eu știam că nu voi ajunge avocat nicăieri. Voiam doar să câștig puțin mai mult timp pentru a le abate atenția părinților, iar Cartagena putea fi o escală tehnică potrivită ca să stau și să reflectez. Nu mi-a trecut însă niciodată prin cap că socoteala aceea chipzuită mă va face să hotărăsc cu mâna pe inimă că acolo voiam să-mi continuu viața. Fratele meu și-a propus marea performanță pentru zilele acelea de a face rost de 5 locuri în aceeași cursă care zbura spre coastă. După cozi interminabile și primejdioase și după o alergătură de o zi întreagă dintr-o parte într-alta în aeroportul pentru urgențe, a găsit cele 5 locuri în 3 avioane separate, cu plecarea la ore incerte și în toiul schimburilor de focuri și al exploziilor invizibile. Lui și mie ne-au fost în sfârșit confirmate două locuri în același avion pentru Barranquilla, dar în ultimul moment am plecat folosind curse diferite. Burnița și ceața care persistau la Bogota de vinerea trecută aveau un miros greu de praf de pușcă și de cadavre în descompunere. De acasă până la aeroport am fost interogați la două baraje militare succesive de niște soldați buimăciți de groază. La cel de-al doilea s-au trântit la pământ și ne-au poruncit să facem și noi la fel din pricina unei explozii urmate de focuri de armament greu și care s-a dovedit a fi o scăpare de gaze de la un complex industrial. I-am înțeles pe soldați și noi și alți pasageri, mai ales când unul dintre ei ne-a povestit drama pe care o trăiau. Stăteau acolo de gardă de 3 zile încheiate, fără să fie înlocuiți, dar și fără muniții, căci în oraș se terminaseră toate. Abia dacă ne-am încumetat să mai deschidem gura de când ne-au oprit și spaima soldaților ne-a dat lovitura de grație. După formalitățile privitoare la biletele de avion și documentele de identitate, a fost o consolare pentru noi să aflăm că trebuia să așteptăm acolo până când vom fi conduși să ne îmbarcăm. N-am fumat decât 2 țigări din cele 3 pe care mi le dăduse de pomană cineva, păstrând una pentru groaza călătoriei cu avionul. Întrucât nu existau megafoane, anunțurile referitoare la plecări și la feluite schimbări erau comunicate la fiecare baraj prin curieri militari cu motociclete. La 8 dimineața a fost chemat un grup de pasageri ca să se îmbarce imediat pentru Barranquilla într-un avion altul decât al meu. Am aflat mai târziu că ceilalți 3 din grupul nostru, împreună cu fratele meu, care așteptau la alt baraj, au plecat cu avionul acela. Așteptarea solitară a fost un leac drastic pentru frica mea înnăscută de avion, fiindcă în momentul îmbarcării cerul era înnorat și se auzeau tunete puternice. Pe deasupra, scara avionului fusese luată deja pentru altul și a fost nevoie ca 2 soldați să mă ajute să urc pe o scară de șantier. Din același aeroport și la aceeași oră, Fidel Castro luase alt avion care plecase la Havana, încărcat cu tauri de coridă, așa cum mi-a povestit chiar el după mulți ani. Din fericire sau din nefericire, al meu era un DC-3, mirosind a vopsea proaspătă și a unsoare, fără lumină individuală și nici ventilație reglabilă. Era amenajat pentru transportul de trupe și în loc de scaune separate în rânduri de câte 3, ca la cursele obișnuite, avea 2 bănci de scânduri puse de-a lungul laturilor avionului și fixate zdravăn în dușul meu. Tot bagajul meu era o valiză de pânză cu 2 sau 3 schimburi de rufe murdare, cărți de poezie și articole tăiate de prin suplimente literare pe care Luis Enrique a reușit să le salveze. Pasagerii ședeau unii în fața altora, de la cabina de pilotaj până la coada avionului. De fiecare parte a băncilor erau 2 frânghii din fibre de agavă pentru legata embarcațiuni, în chip de lungi centuri de siguranță colective. Cel mai greu mi-a fost când mi-am aprins singura țigară păstrată ca să pot îndura zborul, iar pilotul îmbrăcat în salopetă ne-a anunțat din cabină că fumatul era interzis, deoarece rezervoarele avionului se aflau chiar la picioarele noastre sub dușul meu. Au fost 3 ore de zbor nesfârșite. Când am ajuns la Barranquilla, tocmai începuse să plouă, cum se întâmplă doar în luna aprilie, cu case smulse din temelii de furtună și târâte de puhoaie pe străzi și cu bolnavi solitari care se înnecau în pat. A trebuit să aștept să se oprească în aeroportul răvășit de diluviu și cu mare greutate am izbutit să aflu că avionul cu fratele meu și cu cei 2 prieteni sosise la timp, dar toți 3 se grăbiseră să plece înainte de primele tunete, vestind cea din tâi aversă. Mi-au fost necesare încă 3 ore pentru a ajunge la agenția de voiaj și am pierdut ultimul autobuz care a plecat la Cartagena înainte de ora fixată ca să nu-l prindă furtuna. Nu mi-am făcut griji crezând că fratele meu îl putuse lua, dar m-a speriat gândul de a dormi o noapte în Barranquilla fără bani. În sfârșit, grație lui José Palencia, am reușit să-mi găsesc un refugiu de urgență în casa frumoaselor surori Ilse și Lila al Barasin, iar după 3 zile am plecat la Cartagena cu autobuzul rablagit al oficiului poștal. Luis Enrique avea să rămână la Barranquilla în căutarea unei slujbe. Nu mai aveam decât 8 pesos, dar José Palencia mi-a promis să-mi mai aducă niște bani cu autobuzul de seară. Nu era niciun loc liber, nici măcar în picioare, dar șoferul a acceptat să ducă pe acoperiș 3 pasageri așezați pe bagajele lor pentru un sfert din prețul obișnuit. Într-o situație atât de ciudată, în bătaia soarelui, cred că am realizat că în acea zi de 9 aprilie 1948, începuse în Columbia secolul al XX-lea. 6. La sfârșitul unei zile de călătorie cu hurducăiel mortale pe un drum de care, autobuzul oficiului poștal și-a dat ultima suflare acolo unde merita, împotmolit într-un teren cu mangrove urât-mirositor din pricina peștilor stricați la o jumătate de leghe de Cartagena de Indias. Cine călătorește cu autobuzul nu știe unde-i bate ceasul, vorba bunicului. Pasagerii abrutizați de 6 ore de soare necruțător și de duhoarea mlaștinii n-au mai așteptat să se lase seara ca să coboare, ci s-au repezit să arunce coșurile cu găini, sacii de banane și tot felul de lucruri de vânzare, luate ca să nu moară de foame, pe care se așezaseră pe acoperișul autobuzului. Șoferul sări de la volan și anunță cu un strigăt ascuțit: La Eroica! Este numele emblematic cu care este cunoscută Cartagena de Indias datorită trecutului său glorios și trebuia să se afle acolo, dar n-o vedeam pentru că de-abia puteam respira în costumul de stofă neagră pe care îl purtam de pe 9 aprilie. Celelalte 2 din garderoba mea avuseseră aceeași soartă ca mașina descris, ajungând la Muntele de Pietate, însă versiunea onorabilă pentru părinți a fost că mașina și alte lucruri de inutilitate personală dispăruseră împreună cu hainele în harababura stârnită de incendiu. Șoferul insolent, care în cursul călătoriei își bătuse joc de înfățișarea mea de bandit, se prăpădea de râs văzându-mă cum mă foiesc în toate părțile fără să văd orașul. E în dosul tău, mi-a strigat în auzul tuturor, și ai grijă că aici proștii primesc câte o medalie. Cartagena de Indias se afla într-adevăr în spatele meu de 400 de ani, dar nu mi-a fost ușor să mi-o închipui la doar o jumătate de leghe de terenurile cu mangrove, ascunsă de zidul legendar ce a ocrotit-o de sălbatici și de pirați în anii săi de glorie și care dispăruse până la urmă sub un hățiș de crengi încurcate și lungi ghirlande de campanule galbene. Așa încât m-am alăturat tumultului călătorilor, târându-mi valiza peste un câmp cu buruieni plin de raci vii, ale căror carapace trosneau ca niște petarde sub tălpile încălțărilor. Mi-a fost imposibil să nu-mi amintesc atunci de bocceaua aruncată de camarazi în fluviul Magdalena la prima mea călătorie sau de cufărul funebru pe care l-am târât după mine prin jumătate de țară cu lacrimi de furie în ochi în cei din tâi ani de liceu și pe care l-am aruncat în cele din urmă într-o prăpastie din anzi în cinstea diplomei de bacalaureat. Am avut întotdeauna impresia că în acele poveri nemeritate era ceva dintr-un destin al altcuiva și nu mi-au fost de ajuns anii mei de acum, mulți la număr, pentru a o desminți. Abia începeam să zărim silueta unor cupole de biserici și mănăstiri în ceața a Sfințitului, când ne-a ieșit în întâmpinare o furtună de lilieci care au prins să zboare peste capetele noastre și numai datorită înțelepciunii lor nu ne-au trântit la pământ. Aripile lor bubuiau ca o grămadă de tunete și în urma lor răspândeau o duhoare de moarte. Surprins de panică, am dat drumul valizei și m-am tupilat la pământ cu brațele peste cap, până când o femeie în vârstă de lângă mine mi-a strigat: Spune La Magnifica! Adică rugăciunea secretă spre a scăpa de atacurile diavolului, renegată de biserică, dar consacrată de marile spirite atee când nu le mai ajungeau înjurăturile. Femeia și-a dat seama că nu știam să mă rog și mi-a apucat valiza de celălalt mâner ca să mă ajute să o duc. Roagă-te cu mine odată, mi-a spus, dar neapărat cu credință. Așa încât mi-a recitat La Magnifica vers după vers și le-am repetat cu voce tare, cu o evlavie pe care n-am mai simțit-o niciodată. Norul de lilieci, chiar dacă azi mi-e greu să o cred, pieri de pe cer înainte de a ne termina rugăciunea. A rămas atunci doar vuietul nesfârșit al mării spărgându-și valurile de stânci.